czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie po tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 lutego, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie mecz Polska-Hiszpania. Szczypiorniści walczą w Katarze o brąz. Prośba o pomoc dla czwórki dzieci, których matka zginęła w płomieniach, i polityce o zapowiadanych na jutro protestach górników i rolników. Zaczynamy oczywiście od meczu polskich szczypiornistów, którzy walczą z Hiszpanią o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Katarze. W studiu jest Michał Gąsiorowski. Michale, mecz trwa pół godziny. Jaki jest wynik? Jeszcze niecałe pół godziny, 20 kilka minut. Przed chwilą kapitalnie ze skrzydła rzucił Adam Wiśniewski. Prowadzimy w 25 minucie 12-11. Trzeba przyznać, że Polacy świetnie zaczęli to spotkanie. Prowadziliśmy z Hiszpanią już 5-1. Kapitalnie do kontrataków biegali Szyba i Daszek. Swoje dołożył Karol Bielecki, a na kole znakomicie grał Kamil Sypszak. No ale Hiszpanie zaczęli grać lepiej w obronie, skutecznie w ataku. Mecz się wyrównał, jest 26 minuta spotkania. Prowadzimy 12-11. Dziękujemy, to był Michał Gąsiorowski. A tuż po serwisie specjalne wydanie Trzeciej Strony Medalu i relacja z meczu Polska-Hiszpania non-stop. Teraz inne wiadomości. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach na Podkarpaciu apeluje o wsparcie dla czwórki dzieci poszkodowanych we wczorajszym pożarze w miejscowości Daliowa. Dzieci wyniosła z płonącego budynku matka. Sama zginęła w płomieniach. Dom nie nadaje się już do użytku. Dzieciom nic nie zagraża. Są całe i zdrowe. Przebywają u babci, informuje wójt Jaślisk Adam Dańczak. Na chwilę obecną dzieci są ubrane, mają co jeść. Myślę, że stan zdrowia jest dobry. Ale w domu babci nie ma odpowiednich warunków dla całej czwórki, stąd prośba o pomoc. Jutro będziemy w kontakcie z sądem rodzinnym, jak też z panią kurator. Będziemy rozmawiać, jakiej pomocy można udzielić na chwilę obecną i jakie decyzje zapadną odnośnie dzieci. Bo warunki, w jakich przebywają w chwili obecnej, są niewystarczające dla takiej dużej liczby osób. Na razie szczególnie potrzebne są ubrania, środki czystości, żywność o długim terminie przydatności do spożycia i zabawki. Dzieci mają od 2,5 roku do 8 lat. Opozycja przyklaskuje, koalicja krytykuje. Mowa o zapowiadanych na jutro protestach górników i rolników. Obie grupy tłumaczą je pogarszającą się sytuacją. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej zauważa, że liderzy grup związkowych, przewodząc manifestacjom, realizują przede wszystkim swoje interesy. Tam, gdzie jest coś do załatwienia, rząd stara się sukcesywnie załatwić, ale rok wyborczy. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości staje jednak po stronie związkowców. Uważa, że władza boi się usłyszeć na ulicach prawdy o swoich rządach. Nie ma dialogu, nie ma pomysłu na rozwiązanie najpoważniejszych problemów. Znaczy, ten rząd nic w tej sprawie nie robi. No w tej sytuacji te protesty nie dziwią, nie dziwi również to, że one będą coraz większe. Zarzuty, przynajmniej to od rolników, odpiera Marek Sawicki z PSL. Szef resortu rolnictwa raz jeszcze podkreśla, że stale jest do dyspozycji wszystkich formacji rolniczych. W środę zaproszenie ma pani Zdebski. Czy skorzysta z tego zaproszenia? To jest jego decyzja. Jutro akcję protestacyjną zapowiedzieli górnicy z JSW oraz kilku innych spółek węglowych. Blokadę trasy A2 zapowiedzieli zaś rolnicy z OPZZ. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ognisko ptasiej grypy wykryto w Bułgarii. Kury zarażone wirusem znaleziono we wsi Konstantinowo w okolicach czarnomorskiego portu Burgas. Wszystkie zostaną wybite wraz z drobiem sąsiednich gospodarstw. Choroba wykryta pod koniec ubiegłego roku wieku w Azji. Śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. W 2003 roku zdziesiątkowała drób na Dalekim Wschodzie i zabiła według WHO od 2003 do 2009 roku 262 osoby spośród 440 zarażonych wirusem. I jeszcze Kraków, to już ostatnie godziny, by zobaczyć w tamtejszym Muzeum Narodowym obrazy Olgi Boznańskiej. O 20:00 wystawa zostanie zamknięta. Do tej pory obejrzało ją ponad 50 tysięcy osób, a w ostatnich dniach muzeum przeżywało prawdziwe oblężenie, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Bik. To jest absolutny hit. Dla porównania podam, że wystawę Kubricka zobaczyło 43,5 tysiąca osób, a jedną w ogóle z najbardziej obleganych wystaw w Polsce, wystawę Turnera, 67 tysięcy. Od 26 lutego obrazy najważniejszej artystki w polskim malarstwie będzie można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym. Jeszcze spoglądam na ekran. Polacy prowadzą z Hiszpanią 13-12, walczą o brąz Mistrzostw Świata Szczypiornistów w Katarze. Do końca dnia przelotny śnieg na północy i w Sudetach, na pozostałym obszarze pogodnie od 0 do 4 stopni, wieczorem i w nocy słabo pada śniegu na zachodzie i północy, w centrum, na południu i wschodzie pogodnie od minus 2 stopni nad morzem do minus 3 w centrum i minus 6 na południu. Jutro na zmianę chmury i słońce, lokalnie popruszy śnieg, nad morzem silniejszy wiatr. W Krakowie minus 1 stopień, w Augustowie i Rzeszowie 0, w Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie i Warszawie plus 1, w Poznaniu 2, a we Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 32-calowy telewizor LED marki LG z procesorem Triple XD Engine oraz panelem IPS za 849 zł. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 15. Trzecia strona medalu. Tak jest, to nie pomyłka, po godzinie 15. Witamy Państwa gorąco. Krzysztof Łoniewski. I Michał Gąsierowski. Dziwna to pora dla trzeciej strony medalu, jakoś ale tak widno, trzeba było zmienić trochę porę ze względu na mecz piłkarzy ręcznych. Przed chwilą kapitalny kontratak przeprowadzili Hiszpanie. Jest 30 minuta tego spotkania, 45 sekund do końca pierwszej połowy. Remisujemy z Hiszpanią 13 do 13. Przypominam, że gramy o brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze. Oczywiście cała nasza audycja będzie dzisiaj podporządkowana piłce ręcznej, ale no nie tylko piłce ręcznej. Co poza tym dziś w trzeciej stronie medalu znamy już m.in. zwycięzcę tegorocznego Australian Open. His first major as a father, Novak Djokovic. Tak jest, Novak Djokovic po zaciętym, no do pewnego momentu, spotkaniu pokonał Indygo Maria w czterech setach. Cały Australian Open podsumujemy już za chwilę z Lechem Sidorem, dyrektorem sekcji tenisowej Legii Warszawa. Poczekajmy, Krzysztof, może dosłownie jeszcze 3 sekundy, aż zaczniemy mówić, co będzie dalej, bo to są ostatnie 3 sekundy pierwszej połowy spotkania. Obroniliśmy, nic już się nie wydarzy. Remis po pierwszej połowie spotkania 13 do 13 z Hiszpanią. 13-13, jak w zmiennikach numer tej taksówki, pamiętasz? Oczywiście. No to dobrze, będziemy trzymać rękę na pulsie w sprawie skoków. Przed chwilą zaczął się konkurs indywidualny Willingen. Wczoraj skoczkowie rywalizowali drużynowo, ale zostaliśmy zdyskwalifikowani z powodu za szerokiego o centymetr kombinezonu Kamila Stocha. A co jest mi bardzo przykro, po prostu z tego powodu, że czuję, że zawiodłem nie tylko kibiców, ale też swoich kolegów z drużyny i po części sztab szkoleniowy. No nie upilnowałem po prostu rzeczy, którą jest ciężko upilnować. Mianowicie, no kiedy rano się mierzyłem, miałem 1 centymetr więcej w objętości brzucha. Mówił po konkursie załamany Stoch. Dziś wszystko po krawieckich poprawkach powinno być już w porządku. No tak, z tą objętością brzucha to różnie bywa. Dziś to w ogóle możemy się obawiać, czy kombinezon Kamila nie będzie za wąski, bo jeśli szykuje się do oglądania Super Bowl, no to może się tak okazać. Tylko w przerwie meczu zostanie zjedzonych 30 milionów skrzydełek kurczaka. To jest amerykański finał futbolu amerykańskiego. No cóż, szykują się do swojego wielkiego święta przed telewizorami. A my opowiemy nie tylko o finale Ligi Futbolu Amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych, ale także o polskim futbolu amerykańskim. Niedawno został nakręcony dokument Niepowstrzymanie o drużynie Seahawks Gdynia. Seahawks football, Angry Birds, okay? Pokażmy, że to jest nasz czas. Let's show them it's our time. Kogo czas? Nasza! Kogo czas? Nasza! Kogo czas? Nasza! Kogo czas? Nasza! Brazyla! Brazyla! Brazyla! Brazyla! Brazyla! Brazyla! Raz, dwa, trzy! Seahawks! No, Rob. robi wrażenie ta atmosfera przedmeczowa. Sąsiadki troszkę na plecach, tak, nawet tak. Jak się słucha teraz tutaj. A gościem w studiu będzie reżyser filmu Niepowstrzymanie, Bartosz Kowalski. Nie zabraknie też piłki nożnej. Na koniec trzeciej strony medalu mamy dla Państwa oczywiście przegląd lig zagranicznych, czyli jak zwykle, a wcześniej sprawdzimy, co słychać w Pucharze Narodów Afryki. A tam, jak się Państwo spodziewają, zawsze coś się dzieje. Mali Henryka Kasperczaka niestety odpadło po losowaniu, a pan Henryk wspomina różne dziwne afrykańskie zwyczaje. Działacz ogłosił, że miał sen, że trzeba spalić kurę na przykład i tym popiołem tej spalonej kury ochraniać stopy i żeby było jak najmniej kontuzji na przykład. Ale czy było mniej kontuzji? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, dlaczego nie zadziałali teraz przy okazji losowania? No trzeba było jakoś... Może trzeba było spalić inne zwierzę. Uruchomić specjalne moce w tej sprawie. No rzeczywiście, tam dzieją się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Zapraszamy do tego, żeby Państwo się z nami kontaktowali. Oczywiście, 71 335 22 i 7 3. Monika Słukowska już czuwa przy telefonie. tsm@polskieradio.pl i jesteśmy też na Facebooku i na Twitterze. Sport w Trójce, tak można nas znaleźć. No to zaczynamy. Najnowsze informacje agencyjne. Wspominaliśmy o tym, Nowak Dżokowicz nie przegrywa finału w Melbourne. Po raz piąty w karierze dotarł do finałowego spotkania w Australian Open i po raz piąty zwyciężył. Tym razem po dwóch zaciętych i po dwóch mniej zaciętych setach pokonał Szkota Andy'ego Murraya 7-6, 6-7, 6-3 i 6-0. Turniej kobiet wygrała wczoraj Serena Williams, a w mikście najlepsza była Martina Hingis, grająca w parze z Landerem Paesem z Indii. Po drugiej stronie szyby pojawił się już Lech Sidor. Widzę, że podekscytowany, pełen energii, szykuje się bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rozmowa już za chwilę. Wczorajsza wpadka kombinezowana Kamila Stocha pozbawiła nas szans na dobry wynik w drużynowym konkursie skoków, ale dziś kolejna szansa na dalekie skakanie indywidualne w Willingen. W piątek najlepszy był Kamil Stoch, dziś kwalifikację wygrał Piotr Żyła. Konkurs już się rozpoczął, przed chwilą skoczył Maciej Kot, 121,5 metra, co daje mu 9. miejsce. Pokiwał głową tak, że wiadomo, że... drugiej serii trudno będzie awansować. A za nami już konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach, który odbył się w Zakopanem. Trzecie miejsce zajął w nim Dawid Kubacki, wygrał Norweg Atle Pettersen-Rensen, a drugi był Austriak Ulrich Wolgenand. Tuż za podium, pechowo, znalazła się Krystyna Guzik, była czwarta w biatlonowym biegu na dochodzenie w Mistrzostwach Europy. W Otepie w Estonii Polka 3 razy spodłowała na strzelnicy, no i w związku z tym biegła rundy karnej, dlatego podium uciekło. Złoty medal zdobyła Rosjanka Jekaterina Szumiłowa, Magdalena Gwizdoń zajęła 22. miejsce, Monika Hojnisz nie ukończyła biegu, a Weronika Nowakowska-Ziemniak nie startowała. Cade Evans żegna się z kolarstwem. Australijczyk zajął 5. miejsce w Ocean Race w Bourbon Heads. To był jego ostatni oficjalny występ wieńczący 18-letnią karierę sportową. Evans to najbardziej utytułowany australijski kolarz. Jego największymi sukcesami było Mistrzostwo Świata w 2009 roku oraz zwycięstwo w Tour de France w roku 2011. A my zapraszamy do godziny 17. Dziś trzecia strona medalu. Fanów siesty też chcemy uspokoić. Będzie siesta. Dzisiaj taka mała zmiana. Do 17:00 trzecia strona medalu, od 17:00 siesta, czyli dla każdego coś dobrego. Clouds come. The Black Keys rozpoczęli naszą audycję. Tak, w studio jest już gość, ale chciałem przypomnieć jeszcze tym, którzy się nie włączyli od samego początku, że będziemy trzymać rękę na pulsie. I jeżeli chodzi o skoki i piłkę ręczną, 13-13 do przerwy. Przerwa trwa, a zatem możemy się oddać w ręce tenisisty, trenera tenisa, eksperta tenisa, dyrektora sportowego tenisowego klubu Legia Warszawa. Witamy cię, Lechu. Lech Sidor jest naszym gościem. Witam was serdecznie. Szykowaliśmy się dzisiaj na taką prawdziwą ucztę tenisową w finale Australian Open i czy ten pojedynek Nowaka Dżokowicza z Andy Murrayem był taką ucztą według ciebie? Ten pojedynek nam pokazał jedną rzecz i potwierdził jedną rzecz bardzo ważną. Ten i półfinał Dżokowicza z Wawrinką, że na chwilę obecną, w tym momencie, jeżeli weźmiemy wszystko pod uwagę, wszystkie za i przeciw, to nie ma człowieka, który by w tenisowym, na tym tenisowym Olimpie, czyli tych 5-10 kandydatów do zwycięstwa zawsze, z tego grona, żeby ktokolwiek mógł zagrać 5 setów z Dżokowiczem. Nie ma po prostu takiej jednostki dzisiaj, która by wytrzymała to, oprócz zdrowego Rafaela Nadala, którego w tym roku nie braliśmy pod uwagę do czegokolwiek, bo on... Ale wydawało nam się, że Wawrinka może wytrzymać 5 setów z Dżokowiczem. Nie wytrzymała, aczkolwiek wydawało się, że jeżeli ktoś, to on. A no właśnie, wydawało się. Ale dobrze, dobrze powiedziałeś, wydawało się. No okazało się, że nie ma takiego człowieka jednak. Miał być teoretycznie Wawrinka, miał być Murray, o którym rozmawialiśmy, że przygotowany jak fizycznie, taki, jak fizycznie piłka, jak tur. Tak, jeden dzień dłużej miał na odpoczynek. No właśnie. Grał 4 sety w półfinale, Dżokowicz grał 5 setów, w związku z tym wszystko fizycznie jakby za Murrayem. Tak. A tu się okazało, że 2 sety, to była taka weryfikacja dwusetowa, trwająca, jakiś rekord chyba padł, nie chciałbym tu w jakieś statystyki się zagłębiać i szukać, bo to bez sensu, ale mam wrażenie, że rekord został pobity. 2 sety, 71 minut pierwszy, drugi 80 minut i po 1 w setach, czyli właściwie po 2,5 godzinie ponad zaczyna się wszystko od nowa i w tym momencie sprawy rozgrywają się w głowie. Tu się okazuje, że obaj sięgnęli po taką swoją broń psychologiczną, bo dobrze pamiętacie, że Murray lata miał takie zachowania, śledziliśmy to, że słaniał się na nogach, głęboko oddychał, mimo to, że miał zdrowie, że mógł grać, to jednak tak sięgał po taką broń psychologiczną, troszkę w cudzysłowie mówiąc oszukiwał swoich rywali, że już jest na ostatnich nogach, a zawsze gdzieś ten mecz dogrywał. Z Nowakiem Dżokowiczem było to samo, z tym, że tam była ta choroba, on nie tolerował tego glutenu, potem ta metamorfoza i wszedł na zupełnie inny poziom wytrzymałości. Ale dzisiaj Nowak też miał momenty takie, że głęboko oddychał, że zrobił te swoje słynne wielkie oczy, które pokazywały, że już praktycznie nie ma w baku nic, ani kropli benzyny, ale nie, znowu psychologia i znowu Dawid podkręcą. Dawid Celt, który komentował ten mecz, powiedział, jestem ciekawy, czy po wygranych piłkach będzie się Nowak zachował tak samo, jak po tych przegranych, i po wygranych już miał dużo siły. Tak, oczywiście, no to jest wszystko w głowie, tutaj się nie dało szukać, miał być mecz na długim dystansie, troszkę ten dystans został skrócony ze względu na to, że jednak Murrayowi za braku. Ale wiesz co, Lechu, zastanawialiśmy się z Krzysztofem przed tą audycją i doszliśmy do wniosku, że trochę ten mecz wyglądał jak mecz na kortach ziemnych. Wymiany prawie wyłącznie z linii końcowej, mnóstwo wymian powyżej 20 uderzeń. No tak to trochę wyglądało jak na kortach Rolanda Garrosa. Szkoda, że taki Roger nie grał w finale, albo ktoś, kto jakoś uatrakcyjniłby trochę tę grę, no bo była dosyć monotonna, oczywiście na granicy, na limitach wytrzymałości, intensywności, niektóre fenomenalne zagrania, no ale to jednak bez błysku. Walka z końcowych linii kortu. Ale tenis idzie w tym kierunku, niestety. Słuchajcie, jest jeszcze dużo na tym polu do zrobienia, stąd całe armie fizjoterapeutów od przygotowania fizycznego ludzi, fizjologowie, to już nie jest zawodnik i trener, to już jest cały sztab, który pracuje na tym, jak zawodnika udoskonalić, jak wydłużyć jego żywotność na korcie, jak go wzmocnić i uodpornić na kontuzję, bo to jest przecież bardzo ważne. I panie i panowie idą w tym samym kierunku. To jest czysto taki na śmierć i życie, na wytrzymałość, na wyniszczenie kompletnie. I tak jak mówi Michał, no jest brak takiego Federera, który przeciwstawiłby coś, bo jak mamy Murraya z Nowakiem Dżokowiczem, to wiadomo, co będzie. To będzie taka tenisowa młódzka i naprawdę będzie to uczta, bo to jest wszystko, tak jak Michał też mówi, na wielkiej prędkości grane, na maksymalnej sile, na świetnych doślizgach, bo tu a propos kortu ziemnego, przecież na kortach twardych, na tych kortach cementowych, lekko takich o podłożu takim troszkę zabarwionym gumą, nigdy się przecież nie ślizgali tenisiści. Oni jeżdżą poślizgami dzisiaj, tak jakbyśmy oglądali Roland Garros. Fakt, że buty trochę się zmieniły, te gumy są bardziej miękkie, bardziej przyczepne, no ale też to jakby wymóg tego właśnie, że zaczęli grać już tak mocno, tak szybko, tak dokładnie, że bez ślizgu tam nie jest w stanie się nikt do tego dostać. Takim, Michał mówił o Rogerze Federerze, ja uważam, że Stan Wawrinka też jest taką troszeczkę inną postacią, chociażby ze względu na ten jego zjawiskowy, jednoręczny backhand. On gra trochę inaczej niż Murray i niż Djokovic. Ale nie dużo, wiesz? Nie dużo, tutaj, nie, tutaj on wprowadza rzeczywiście troszkę błysku, troszkę kolorytu tym jednoręcznym backhandem, ale tak naprawdę, jak musi coś wygrać, to zauważ, robi to w inny sposób, ale cel i droga jest taka sama. To też jest raczej taka ostra łupanina z głębi kortu. Gra może odrobinę bardziej ryzykownie od tych dwóch, których dzisiaj widzieliśmy w finale. Niemniej jednak efekt końcowy ma być ten sam i droga do tego efektu jest bardzo podobna. To zostawmy turniej męski. W turnieju kobiecym nie było mocnych na Serenę Williams. Fajny, ciekawy finał rozegrały z Marią Szarapową, no ale przy tak serwującej Serenie to chyba nie ma na nią mocnych w kobiecym tenisie. Ale Lexi Dor powiedział przed finałowym meczem pań, że Maria Szarapowa teraz może się dobrać do skóry Serenie Williams i zagrała świetny mecz Rosjanka, zwłaszcza w drugim secie. No, to był A jednak, tak. Można było się obawiać, że ta fizyczna dominacja Szarapowej Seriny Williams nad resztą stawki będzie ogromna i ona nie dopuści Szarapowej na odległość jednego ciosu, ale pamiętasz, myśmy rozmawiali też parę razy w minionym czasie o tym, że Szarapowa tak na dobrą sprawę to szczęśliwie dotarła do tego finału, bo mecz wcześniejszy, kilka rund wcześniej, były meczbole, było 5-1 w trzecim, gdzie już tak naprawdę powinna wylecieć z turnieju. Tak. Więc ona, siadając do kolacji każdego następnego dnia, miała w głowie: jak to dobrze, że ja tu jestem, a nie w domu już spakowana, czy nie przygotowuje się do Krakowa. Więc ona grała na luzie, następne rywalki połykała bardzo łatwo i przyjemnie. I też miałem wrażenie, że w tym finale poszła na swoje optymum. Maksymalne ryzyko, setball obroniony chociażby w pierwszym secie, nie wiem czy pamiętasz, forehand odwrotny, gdzie przecież ta piłka 150 na godzinę frunęła na drugą stronę. Jestem przekonany, że więcej Szarapowa dać nie mogła niż to, co widzieliśmy. I wiele sytuacji było niestety dla Szarapowej i dla reszty stawki takich, że to nie było właściwie wszystko w rękach Szarapowej, tylko niestety dyspozycja Williams. Jeżeli trafiała, nie było gry. Jak nie trafiała, to była walka wyrównana. Ale to się zdarza niestety od paru ładnych lat. Słuchajcie, to robimy teraz krótką przerwę. Za chwilę wrócimy do turnieju kobiet. Porozmawiamy chwilę o Agnieszce Radwańskiej i o Pucharze Federacji, który się zbliża w Krakowie, no bo Maria Szarapowa przyjeżdża do Krakowa. Będzie ciekawe na pewno spotkanie. Zaczęła się już druga połowa meczu Polska-Hiszpania w Katarze. 13-13. Tak jest, trwa zagorzała rozmowa o tenisie, ale my tutaj kontrolujemy mecz o brązowy medal mistrzostw świata Agi Nagalde. Przed chwilą złamał naszą obronę 14-13 dla Hiszpanów, 32 minuta tego spotkania. Yeah. kontra Polaków i mamy remis 14-14. Michał, kto rzucił tę bramkę? Michał Szyba, jeżeli dobrze widziałem, przechwyciliśmy piłkę w obronie. Mariusz Jurkiewicz podał do uciekającego Szyby, a ten bez problemu pokonał bramkarza Hiszpanów 14-14. Michał Bigler mógł znieść, zrobił Sławek Szmal. Koniuszkami palców, nieobciętymi paznokciami obronił piłkę i znowu wyprowadzamy swoją akcję, więc jest szansa na prowadzenie w tym meczu. Ale niestety, go nie ma. Nie udało się, rzut Michała Jureckiego został obroniony. Jakby tego było mało, Hiszpanie wyprowadzili swoją kontrę i prowadzą 15-14. Ach. Byli Foo Fighters. Jeżeli chodzi o konkurs skoków, to tam w Willingen 9 miejsce. Najwyżej z Polaków zajmuje Jan Ziobro, 131 metrów. Prowadzi Austriak Manuel Poppinger, 145,5 metra. Czekamy ciągle na grupę tych najlepiej skaczących. W meczu Hiszpania-Polska, meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata. Hiszpanie prowadzą z nami 15-14, ale teraz to my wyprowadzamy swoją akcję, także jest szansa na to, że za chwilę będzie remis. I wracamy do rozmowy z Lechem Sidorem o zakończonym Australian Open. Zakończyliśmy ten poprzedni wątek Seriną Williams i ten też rozpoczniemy Amerykanką. Jak myślisz, Lechu, jak długo może trwać jeszcze dominacja Amerykanki? Nie zaglądamy jej w metrykę urodzenia, ale ona ma prawie 34 lata. Grać na tak wysokim, topowym poziomie w tenisa w tym wieku, jak długo jeszcze można? Ty masz swoją teorię. Tak, ja mam swoją teorię na ten temat, dlatego że ona głośno o tym nie mówi, ale jestem przekonany, że goni Steffi Graf. Ma 19 tytułów na swoim koncie Serena Williams, wygranych wielkoszlemowych, a Steffi Graf 22. No, łatwo policzyć, że trochę brakuje, ale myślę, że... Ale wcale nie tak dużo. Wcale nie tak dużo. Ten sezon i następny i może wtedy zawiesi rakietę na kołek. Jestem przekonany o tym. Jeżeli zdobędzie 23 tytuł, powie dziękuję, gońcie mnie, jestem wielka. Ależ kapitalnie teraz przechwycił piłkę Michał Jurecki. Pobieg szybko, nikt go nie był w stanie dogonić. Remisujemy z Hiszpanami. 15-15. No właśnie, ciekawe, czy Serena zremisuje ze Steffi Graf. Czy ją wyprzedzi? Biorąc pod uwagę jej dominację, to ma szansę. Myślę, że masz rację, że ten sezon następny i powie dziękuję. No bo w tym sezonie jakieś 2 zwycięstwa, byłoby 21. No, zobaczymy, jak to będzie. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Zapytamy cię, Lechu, oczywiście o Agnieszkę Radwańską. Wszystko było znakomicie do meczu w 1-8. Łatwe, szybkie wygrane, ale doszło do spotkania z Venus Williams. Zły mecz Agnieszki Radwańskiej. Porażka. Potem pojawiła się ta krytyka z ust Martiny Navratilowej, krytyka taka publiczna. Co ty na ten temat sądzisz? Pytam cię jako trenera, który też prowadzi swoją zawodniczkę. Pozwoliłbyś sobie na takie zachowanie? Znaczy, tu akurat jestem zwolennikiem innego zachowania, innej szkoły, dlatego że ja swojej zawodniczki, niezależnie od tego, jakby zagrała, czy świetnie, czy fatalnie, znaczy jak świetnie, to wiadomo, że na łamach prasy dostanie pochwały, bo to jest normalne. Natomiast jeżeli chodzi o krytykę, to raczej zostają wszystkie te złe rzeczy w szatni. To, co między nami, to jest między nami, nie wychodzi to na zewnątrz. Niemniej jednak gorzkie słowa padają, prawda? Pojawiają się łzy tak samo, bo ja jestem bardzo wymagający, bardzo, bardzo ostry i twardy. To tak jak Martina Navratilova. Porównanie, wiesz, swojego czasu Martina była najtwardszą zawodniczką, najbardziej, wiesz, grającą po męsku i nie stroniąca od ciężarów, od ciężkiego treningu, od przygotowania i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, jak tam będzie dalsza ta współpraca się układała. Jeżeli Navratilova będzie mówiła, co myśli publicznie, nie wiem, czy Agnieszka będzie w stanie wytrzymać tą krytykę, bo ona do tej pory nie miała z czymś takim do czynienia. To poczekaj, a zostawiając na bok to, czy Martina Navratilova Navratilova powinna to powiedzieć, czy nie powinna tego powiedzieć? To czy miała rację w tym, co powiedziała? Znaczy, na pewno miała... Przypomnijmy, może nie wszyscy wiedzą, Martina powiedziała, że Agnieszka zbyt lekko uderzała piłkę, że na treningu uderza mocniej, że nie chciała wygrać tego meczu tak jak Venus Williams i że nie zrealizowała nic z założeń taktycznych, jakie sobie ustaliły przed tym meczem. Jeszcze jedną rzecz. Powiedziała, że w tym trzecim kluczowym secie nawet nie spojrzała w stronę Martiny Navratilovej Agnieszka Radwańska. Nie prosząc o jakąkolwiek... Na pewno była rozgoryczona jedną rzeczą, bo jeżeli trenowały jakieś warianty na, w tych przygotowawczych treningach przed meczami, jeżeli ustalały pewne rzeczy i Radwańska wyłamała się z tych założeń, nie zrealizowała nic tak naprawdę, bo tak trzeba zakładać, że tak było, to w tym momencie rzeczywiście może mieć do niej pretensje Navratilova. Tylko tak jak mówię, to jest pierwszy turniej, jeszcze się nie dotarły, jeszcze nie wiedzą, jak jedna, druga reagują na takie sytuacje i to też wymaga czasu. Natomiast tym graniem za lekkiego woleja, bo tu do szczegółów technicznych musimy się cofnąć, to rzeczywiście, no to nie trzeba było Martiny Navratilovej, żeby zobaczyć, że Agnieszka kilka piłek przegrała na własne życzenie, mając wykładane piłki z nad taśmy, grała delikatny wolej, dobiegała Amerykanka, kończyła ją jednym uderzeniem i to były punkty, których się już potem nie dało odwrócić. I o to miała też pretensje, bo Navratilova, jak pamiętacie, serwis wolej, jeden z najlepszych wolejów w historii w ogóle, jaki był, kobiecych. A to, że w trzecim secie nie patrzyła się w jej stronę, to też jest takie troszkę symptomatyczne i deprymujące dla tej Navratilovej, bo jakby Radwańska dała sygnał i pokazała, pomóż że... Pomóż mi. Nie, właśnie nie. Pokazała, że nie potrzebuje pomocy. Mm-hmm. Bo nie patrzę się tam, więc... A kontakt wzrokowy między trenerem a zawodnikiem jest obowiązkowy. Samym spojrzeniem, samym gestem można zawodnika bardzo pobudzić do walki, można mu dodać otuchy. Jeżeli takiego kontaktu nie było, to wydaje mi się, że Radwańska zasygnalizowała, że nie potrzebuje czegoś takiego. I tu może być troszkę urażona. Trochę duma Navratilovej może być urażona. A Agnieszka nie zlekceważyła przypadkiem troszeczkę Venus Williams. W ostatnich meczach Radwańska tylko z Amerykanką wygrywała. Nie masz takiego wrażenia? No może tak, troszeczkę, bo jeżeli się wygrywa i wie się, że ta zawodniczka z drugiej strony siatki jest praktycznie już na zakończenie kariery, na ostatniej prostej, że miała kontuzję, że nie jest w najlepszej dyspozycji, to mogła gdzieś tam w głowie taka myśl o tym, żeby ją potraktować trochę ulgowo, błysnąć. No, niemniej jednak, jak już dochodzi do trzeciego seta w takim meczu, robi się po jeden, jest przegrany serwis, potem odłamanie, to nie można tak, mówiąc kolokwialnie, puścić, pęknąć, żeby nagle 5 gemów z rzędu przegrywać, nie na tym poziomie. Tam się stała rzecz, no taka dosyć, mówiąc prosto, nienormalna. Powiemy jeszcze za chwilę 3 słowa o Pucharze Federacji, bo szykuje nam się fantastyczne spotkanie w najbliższy weekend w Krakowie. W meczu Polska-Hiszpania Hiszpanie prowadzą 17-16. W międzyczasie tak, Michał Jurecki fantastycznie dograł do skrzydła Adamowi Wiśniewskiemu i Wiśniewski wykorzystał sytuację. Chwilę później podobnej nie wykorzystał. W międzyczasie mieliśmy jeszcze dosyć nieprzyjemnie wyglądający uraz Mariusza Jurkiewicza, który został zatrzymany w powietrzu i padł plecami prosto na podłogę, także odebrało mu oddech, ale chyba już jest wszystko w porządku. No i obrotowego Hiszpanów Agina Galde, który ma grubsze uda niż 2 słupki bramki razem wzięte, nie do powstrzymania. Zobacz, jaki jest czujny ten nasz kolega. Widzisz, rozmawia z nami, jednocześnie wszystkie wyłapał najważniejsze. Jeszcze wiem, co się w skokach dzieje. Ja się zaczynam ciebie bać, mój drogi. Piotr Żyła, 138 metrów, 4. miejsce na razie w konkursie Willingen. To co, pytamy o ten Puchar Federacji? Tak jest, no, wybrany na mecz kolejki Pucharu Federacji. Polska, Rosja w Krakowie. Bardzo duże oczekiwania w stosunku do tego meczu. Będziemy mieli Szarapową, która zagrała w finale Australian Open. Na szczęście nie przyjedzie Makarowa, która grała w półfinale, ale i tak skład Rosjanek jest piekielnie mocny. Pawluczenkowa, Kuznicowa do debla przede wszystkim, bo nie sądzę, żeby Swieta się szykowała na singla. To troszkę za wysokie progi. No ale po naszej stronie też właściwie znaki zapytania. Poza Radwańską, która no, jest pewna, druga rakieta nie wiadomo, czy Ula, czy któraś z debla, bo dziewczyny Jans, Ignacik i Rosolska ewidentnie powołane do debla. I teraz nie wiem, jak druga nasza singliska. No, wygląda na to, że Ula, prawda? Że ona tym dobrym występem w Auckland zapewniła sobie miejsce w drużynie. Niemniej jednak, no, wiecie, jak Szarapowa gra i z Radwańską i kiedy reprezentuje barwy swojego kraju, jak już reprezentuje, no to ciężko jest do ogrania wtedy. Ona gra bardzo wtedy mocno i nie trzeba jej motywować. Czyli tak delikatnie sugerujesz, że to nie Polska będzie faworytem tego spotkania i pewnie zdziwiłbyś się, tak? Gdyby no bo na papierze, wygrały. No popatrzmy, no zawsze przed takimi meczami bierzemy pod uwagę ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie. To mamy świetną wykładnię, bo mamy Australian Open, kiedy kończy się finałem Szarapowej, kiedy może inne Rosjanki nie błyszą dobrze, że ta Makarowa, bo ona jest piekielnie niewygodna. Nie znam kulis, dlaczego ona nie przyjeżdża, bo nie miałem czasu się tym. No wydaje się, że nie miałaby najmniejszych problemów z Sulą. Nie miałaby, żeby się tak, żeby się załapać do drużyny, nie byłoby z tym najmniejszego problemu. Może jakieś personalne rozgrywki, tego też nie wiemy, bo to jest czteroosobowa drużyna, a wiemy, jak w kobiecym tenisie te sympatie i antypatie działają bardzo mocno, więc to zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o dramaturgię, o tym jestem przekonany, że będzie. Tam przyjdzie 15 tysięcy ludzi, ma zostać pobity jakiś rekord w ogóle w frekwencji. Siostry Radwańskie u siebie. No i mecz Radwańska-Szarapowa. Kopiec Kraka. No zobaczymy. Moim zdaniem, tak już podsumowując to króciutko, ewentualne zwycięstwo zależy od wyniku meczu Rakiet 2, Polska-Rosja. Zgodzisz się z tym, Lechu? Bo obawiam się, że tą Szarapową ograć będzie trudno, natomiast dwójka nasza z dwójką Rosjanek. Co otwarta sprawa, rzeczywiście. No, jeżeli to będzie Pawluczenkowa, miała momenty świetne. W optymalnej swojej formie i Radwańska młodsza dzisiaj raczej Rosjanka, ale Pawluczenkowa przez ostatnie tygodnie nie pokazała tak naprawdę nic ciekawego. Z tym, że wiecie, jak to jest z tymi rozgrywkami drużynowymi. One się rządzą troszkę innymi prawami. To jest taki banał utarty, ale rzeczywiście to ma miejsce. To nie jest tak, że zawodniczka grająca świetnie singla dla siebie, bez obciążeń drużynowych, tych takich, nazwijmy to, jak się mawia w żargonie, dla flagi, gramy dla hymnu, to tam te nerwy zupełnie inną rolę odgrywają, więc to może mieć ogromne znaczenie. Doping jest też nie bez znaczenia, bo przecież jeżeli siatkarzom pomagał doping, piłkarzom, no to dlaczego tenisistkom nie zgotować jakiegoś takiego gorącego przyjaznego dopingu, piekła, tak, prawda? Więc to może być drugi zawodnik. No a o Szarapową jestem spokojny. Ona formy nie zgubi i ostrzymy sobie zęby na ten mecz z Radwańską. Debel może być kluczowy. Ja w ogóle jestem zwolennikiem innej formuły dla tego Pucharu Federacji, bo powinna być rozgrywana taka impreza w dokładnie tej samej formule, co Puchar Davisa. Dwa single na krzyż i debel w środku. A to jest dla mnie ta formuła Pucharu Federacji jest jakaś dosyć taka dziwna, taka lekko sztuczna, ale to zostawmy, może to się zmieni. Byłoby bardziej atrakcyjnie po prostu. Nie dwa dni, a trzy. I tu stawiamy kropkę. Gościem trzeciej strony medalu był Lech Sidor, tenisowy ekspert, dyrektor sportowy klubu tenisowego Legia Warszawa. Dziękujemy. W meczu o brązowe miejsce, proszę Państwa, cały czas na styk. W międzyczasie Szyba dostał fantastyczne podanie i wybił się chyba z 10 metra, rzucając kapitalnego gola. Później Sławomir Szmal obronił bardzo niebezpieczny rzut Hiszpanów. Od pewnego czasu stoimy w obronie. Bronimy. Hiszpani atakują. Nie mogą zdobyć swojej bramki, ale niestety zostaliśmy ukarani dwuminutową karą, więc gramy teraz w osłabieniu. Jest remis 17-17. No i ta dwuminutowa kara, niestety to była fatalna informacja dla nas. Hiszpanie przyspieszyli, przed chwilą wyprowadzili swoją kontrę, dlatego że obronili akcję i prowadzą już 19-17, panowie. Swoją trzeba drogą się szybko trząsnąć. Ten Tomasz z ósemką jest naprawdę niesamowicie szybki, już nie pierwszy raz rozpędził się i pokonał Sławomira Szmala. Przypomina nam trochę Jordiego Albe z Barcelony, podobny i chyba tak samo szybki. Tak. 19-17 ta dla Hiszpanów. Podskoczyli teraz na ławce rezerwowych, no i trudno im się dziwić, mało tego, jeszcze prawie minutę będziemy grali w osłabieniu. A kolei z drugiej strony Kamil Stoch skacze właśnie w Willingen. Musi skoczyć mniej więcej 145 metrów, żeby się liczyć w walce o zwycięstwo w drugiej serii. Myślę, że wylądował mniej więcej 143,5 metra. No, zobaczymy, czy to wystarczy do walki o zwycięstwo w drugiej serii. Kamil Stoch, 143,5 metra w meczu Hiszpania-Polska. Odrobiliśmy jedną bramkę. 18-19 przegrywamy. Jest 43. minuta spotkania. Nasi obrońcy przed chwilą powalili tego wielkiego brodacza hiszpańskiego, ale to Hiszpanie są przy piłce. Ciągle wygrywają 19-18 i zobaczymy, jak zakończą tę akcję. Rzut właśnie owego brodacza, poprzeczka i nasi piłkarze mają piłkę. Tak, Hiszpanie musieli się spieszyć, dlatego że sędzia pokazywał już grę pasywną, a zatem jest nieźle. 44. minuta tego spotkania, przegrywamy z Hiszpanią 18-19, ale to my wyprowadzamy akcję, to może poczekajmy jeszcze chwilę. Może uda się teraz wyrównać. Karol Bielecki pojawił się na boisku. Na razie spokojnie układamy ten atak. Jest Karol Bielecki, jest Andrzej Rojewski, Mariusz Jurkiewicz na środku. Jest także Kamil Sypszak, który przepycha się tam z potężnymi Hiszpanami w środku. No i zobaczymy. Będzie szansa na wyrównanie, czy nie? Karol Bielecki wybił się wysoko, ale został zablokowany przez hiszpańskich obrońców. 45. minuta. Przegrywamy z Hiszpanią 18-19. Hiszpanie atakują. Odetchniemy na chwilkę od piłki ręcznej i zajmiemy się piłką nożną. W Pucharze Narodów Afryki najważniejsze rozstrzygnięcia ciągle przed nami, a o tym, co było i co jeszcze nas czeka w turnieju w Gwinei Równikowej, Adam Malecki. W Pucharze Narodów Afryki mamy już za sobą fazę grupową. Niespodzianek nie brakowało. Odpadły Republika Południowej Afryki, Kamerun czy Senegal. Mówi ekspert od piłki nożnej w wydaniu afrykańskim Stefan Białas. W tej 30. edycji widzimy, że jak gdyby była zmiana czołowych drużyn, bo finalista z ubiegłego roku Burkina Faso zajął ostatnie miejsce. Drużyny mniej znane czy słabsze teoretycznie wychodzą z grupy, czy Gwinea Równikowa, Gwinea Druga, Republika Demokratyczna Kongo. Więc te drużyny nie bardzo spodziewaliśmy się. Myśleliśmy, że tam będą inne drużyny. Tak, zmiana hierarchii w Afryce. Najboleśniej odpadnięcie z turnieju odczuło zapewne Mali, prowadzone przez Henryka Kasperczaka. Po tym, jak jego drużyna uzbierała w grupie same remisy po 1-1, podobnie zresztą jak Gwinea, o awansie miało zadecydować losowanie. Mówi Jaja Samake, komentator Pucharu Narodów Afryki w Eurosporcie. Tam losowanie 18 godzin później w hotelu gdzieś. Piłkarze przed losowaniem grali w brydziach z piłkarzami z Gwinei w tym samym hotelu. Tym się skończyło, bo oni przez właśnie prasę dowiedzieli się właśnie o wyniku losowania i byli po prostu smutni, no trudno. Ktoś musiał wracać do domu i to padło na Mali. Losowanie nie było najbardziej fortunnym rozwiązaniem, przekonuje Stefan Białas. W przyszłości trzeba zmienić regulamin, żeby tych parametrów do skwalifikowania drużyny na drugim miejscu było znacznie więcej, bo to jest niesprawiedliwe. Lepiej jak coś takiego rozstrzyga się na boisku. Mali jednak odpadło, a trener Kasperczak może się jedynie zastanawiać, czy szamani użyli wszelkich mocy, by losowanie rozstrzygnąć na własną korzyść. Bo polski trener w afrykańskie obrzędy bardzo wierzy, o czym mówił Trójce przy okazji turnieju 2 lata temu. Zawodnicy robili składki, kupując krowę i mięso z tej krowy dzielili się ze wszystkimi. Działacz ogłosił, że miał sen, że trzeba spalić kurę na przykład i tym popiołem tej spalonej kury ochraniać stopy i żeby było jak najmniej kontuzji na przykład. Mali, Kamerun i inne potęgi jadą do domu, a w Gwinei Równikowej szaleństwo trwa na całego. Prezentacja gospodarzy awansowała właśnie do półfinału. To niewątpliwie największa sensacja turnieju. W 1/4 pokonała 2-1 Tunezję, a swoją cegiełkę do zwycięstwa dorzucił niestety sędzia, podarowując w ostatnich minutach karnego. Jedenastkę wykorzystał Javier Balboa, ten sam, który po pięknym strzale z rzutu wolnego już w dogrywce dał zwycięstwo drużynie. W liczącym zaledwie nieco ponad 750 tysięcy mieszkańców w państwie wszystko przewróciło się do góry nogami i marzenie o zwycięstwie wciąż w narodzie żyje. Wcześniej Gwinea Równikowa przecież stanęła na głowie, by w krótkim czasie zorganizować turniej, po tym jak z powodu wirusa eboli zrezygnowało Maroko. Ta sztuka się udała i to tylko w 64 dni. Prezydent Gwinei Równikowej, po tym jak piłkarze reprezentacji awansowali do ćwierćfinału, podjął ich w Pałacu Prezydenckim, obiecując premię w wysokości 450 tysięcy złotych na głowę. Teraz stawka zapewne wzrosła. W półfinale jest także Demokratyczna Republika Konga. Pokonała swoich sąsiadów zza rzeki, choć w derbach Afryki było blisko sensacji. Liczące 4 miliony mieszkańców Kongo wygrywało ze swoim 70-milionowym sąsiadem już 2-0, by stracić w ostatnich 30 minutach aż 4 bramki. Dziś czekają nas kolejne emocje i kolejne dwa ćwierćfinały. Ghana zmierzy się z Gwineą. W starciu gigantów zagrają Algieria z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wybrzeże, które bardzo słabo rozpoczął ten turniej i wciąż jest w grze, i myślę, że ten mecz z Algierią jest decydujący, ponieważ ten, który wygrywa ten mecz, ma duże szanse, żeby wygrać turniej. Natomiast Ghana pod wodzą właśnie Avranta Granta widzę, że się rozpędza, powoli nabierają naprawdę pewność, i to jest, jeżeli Ghana się rozpędzi, to jest trudny zespół do zatrzymania. Puchar Narodów Afryki potrwa do przyszłej niedzieli. Na dzisiejsze transmisje ćwierćfinału w Eurosporcie: Ghana z Gwineą o godzinie 17, natomiast Wybrzeże Kości Słoniowej z Algierią rozpocznie spotkanie o godzinie 20. Ten drugi dzisiejszy ćwierćfinał zapowiada się fascynująco. No dobrze, wracamy do meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata Polska-Hiszpania. Co się działo przez te ostatnie minuty, kiedy opowiadaliśmy o Pucharze Narodów Afryki? No trochę się działo. Znowu skrzydłowy Hiszpanów Tomas pokonał Sławomira Szmala. My graliśmy w osłabieniu, dlatego że dwuminutową karę otrzymał Krajewski. W międzyczasie swoją bramkę zdobył Chrapkowski, a zatem przegrywamy z Hiszpanami 18-21. Jest 48 minuta spotkania. Coraz bliżej do końca tego meczu, więc proszę się spodziewać, że tych meldunków z Kataru będzie sporo. Teraz pokazywana gra pasywna. Mariusz Jurkiewicz mocno rzucił, ale niestety prosto bramkarzu. Tak jest. Przegrywamy z Hiszpanami 18-21. Sytuacja zaczyna się robić skomplikowana. No nie można tak, panowie, nie można. Bartosz Jurecki złapał się za głowę, kiedy zobaczył, co się wydarzyło na boisku. Wyprowadzaliśmy kontrę. To miało być pewne podanie do uciekającego Daszka, który już się czaił na to, żeby pokonać Vargasa, ale niestety Hiszpanie byli czujni. Przechwycili tę piłkę. Prowadzą 21-18. Jest 49 minuta spotkania. I to teraz oni mają piłkę i oni będą wyprowadzać swoją akcję. I módlmy się, żeby nie rzucili przypadkiem bramki za moment. Modlitwy zostały wysłuchane, Sławomir Szmal obronił taki rzut trochę przez ręce Hiszpanów i na szczęście Hiszpanie nie rzucili bramki. Jest ciągle 21-18 dla naszych przeciwników. Pięknie broni dzisiaj, proszę państwa, Sławek Szmal. Takie piłki wyciągał już momentami, że wydawało się, że to niemożliwe, żeby ją obronić, a jednak się udawało. Teraz wyprowadziliśmy swoją akcję. Mariusz Jurkiewicz wybił się mniej więcej z 9 metra, ale dość brutalnie został zatrzymany przez Entre Realisa. No i myślę, że Hiszpan zostanie zaraz ukarany, że powinien zobaczyć. Tak jest, sędzia pokazał 2 minuty. Entre Rios wędruje na ławkę, kara, zatem my będziemy grali w przewadze. Jest 49 no minuta spotkania. Ten moment, żeby zacząć odrabiać straty. W międzyczasie była taka akcja, że Michał Szyba wybił się w kontrataku zupełnie niepotrzebnie, za wcześnie, zamiast wyczekać hiszpańskiego bramkarza, on od razu chciał rzucić i straciliśmy swoją szansę na bramkę, no ale odrabiamy. Powoli odrabiamy straty. 21-18 dla Hiszpanów. Trener Michael Bigler wziął teraz czas. Come on. Teraz będziemy mieli krótki meldunek z tego, co dzieje się w Willingen. Tam trwa indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rzecz jasna, sytuacja na tę chwilę wygląda tak, że na prowadzeniu Niemiec Severin Freund, drugi jest Anders Fannemel, który jest Norwegiem, trzeci też Norweg Rune Velta, Kamil Stoch na czwartym miejscu. 49. minuta spotkania Hiszpania-Polska. Przegrywamy z Hiszpanią 18-21. Hiszpanie będą grali jeszcze przez minutę i 50 sekund w osłabieniu, ale teraz to my mamy piłkę, teraz to my budujemy swoją akcję. Michał Jurecki przed chwilą zatrzymany przez jednego z Hiszpanów, ale na szczęście to my ciągle utrzymujemy się przy piłce. Czy będzie podanie do Kamila Cyprzaka, który pokazuje tutaj do mnie? Nie, nie dostał piłki. Mało tego, Michał Jurecki rzucił przez blok hiszpańskich obrońców. Piłka została zatrzymana. Bez problemu zrabował ją bramkarz Vargas i przegrywamy z Hiszpanią 18-21. 50. minuta. Hiszpanie wciąż w osłabieniu, ale teraz to oni mają piłkę i oni zyskują cenne sekundy w tym spotkaniu. Mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Hiszpania-Polska 21-18. Hiszpanie przy piłce. My się bronimy. Gramy ciągle w przewadze, ale niestety Rodriguez przedarł się tutaj przez trzech naszych obrońców, rzucił w długi róg bramki Sławomira Szmala. Niestety przegrywamy 18-22, 51. minuta spotkania o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Jak to się dzieje? Gramy w przewadze, Hiszpanie atakują, zamiast ich przycisnąć, zamiast nie pozwolić im rzucić, to pozwalamy takiemu Rodriguezowi przedrzeć się i zdobyć bramkę. Na szczęście my się też przedzieramy. Michał Szyba z prawej strony rzucił się tak prawie, że na oślep, wcześniej zwiódł hiszpańskiego obrońcę, no i na szczęście pokonał hiszpańskiego bramkarza. Zatem 19-22. Hiszpanie grają już teraz w pełnym składzie, no u nas na boisku pojawił się też Piotr Hrabkowski. 52. minuta tego spotkania już się rozpoczęła, a zatem mamy 9 minut na to, żeby odrobić 3-bramkową stratę. A Hiszpanie oczywiście rozgrywają swój atak powoli, im zależy na czasie. No i udało się, odzyskaliśmy piłkę. 53. minuta się zaczyna, 19-22. Przegrywamy z Hiszpanią, ale na szczęście to my jesteśmy teraz przy piłce, a zatem mamy po raz kolejny szansę na zmniejszenie tych strat. Mariusz Jurkiewicz podaje do Michała Szyby. Michał Szyba! Poprzeczkę, otarła się ta piłka o poprzeczkę, ale zdaje się, że sędziowie pokazywali, że Michał Szyba był przy tym rzucie faulowany, a zatem jest szansa, że dalej będziemy rozgrywać swoją akcję. Co więcej, Michał Szyba był faulowany i mamy rzut karny po Bartosz Jurecki. Trafia, tak jest. Jest 20-22. Zmniejszamy te różnice. Jest coraz lepiej, coraz bliżej jesteśmy Hiszpanów. Fantastycznie rzuca karny w tym turnieju Bartosz Jurecki. Stał się już takim etatowym zawodnikiem, który wykonuje rzuty karne i naprawdę radzi sobie z tym znakomicie. Michał Szyba był ciągnięty za koszulkę w trakcie tego rzutu. Sędziowie to zauważyli i na szczęście 20-22. Przegrywamy. 54. minuta tego spotkania się zaczęło. 7 minut do końca meczu. Teraz Hiszpanie rozgrywają swoją akcję. Przegranie na prawy środek, zgranie do skrzydła i tam hiszpański skrzydłowy nie. Pomylił się. Chciał przelobować Sławomira Szmala, ale piłka odbiła się od słupka, zatem my znowu mamy piłkę. My możemy budować swoją akcję i my znowu możemy zmniejszyć straty. Dobrze stanął Sławek Szmal, zasłonił całą bramkę skrzydłowemu hiszpańskiemu. Musiał ratować się tym lobem i był minimalnie niecelny, ale to jest właśnie nasze szczęście. Szczęście też czasem trzeba mieć. Mariusz Jurkiewicz przebija się przez hiszpańskich obrońców został zatrzymany. 54. minuta już tego spotkania, 20-22. Jeszcze dwie bramki, panowie. Jeszcze trochę odrobić, jeszcze trochę popracować. Zobacz, jak ten Piotr Rabkowski tam się szarpie na kole z tymi Hiszpanami. Rzut przez ręce, niestety zablokowany. Tracimy piłkę, Mariusz Jurkiewicz. To nie był najlepszy rzut i Hiszpanie wyprowadzają swój atak. Przegrywamy 20-22 i Hiszpanie są przy piłce. Brawo, pięknie panowie, wybroniliśmy akcję Hiszpanów, chociaż wydawało się, że już bardzo pewnie zmierzają po zdobycie kolejnej bramki. 56. minuta spotkania rozpoczęta, 20-22, przegrywamy z Hiszpanami, ale odzyskaliśmy piłkę i znowu mamy szansę na zmniejszenie strat do Hiszpanów. Panowie, tylko teraz wykorzystać, nie za szybko, zbudować dobrze akcję i pewnie zdobyć bramkę wtedy, kiedy trzeba. Michał Jurecki wyskoczył, chciał dograć do Kamila Cyprzaka, ale był faulowany na szczęście, bo straciliśmy tę piłkę. Panowie, spokojnie, to jest taka akcja, która po prostu musi skończyć się bramką, jeżeli myślimy o tym, żeby spróbować wygrać w tym spotkaniu. Michał Jurecki, Mariusz Jurkiewicz, Michał Szyba, na środku Kamil Cyprzak i oczywiście dwóch naszych skrzydłowych schowanych w rogach. Teraz jest! Michał Szyba z 10 metra chyba pięknie się wybił, minął hiszpańskich obrońców i bez szans był hiszpański bramkarz ubrany w swoją charakterystyczną różową koszulkę. Zobaczył tylko, jak mija go piłka. 21-22. Przegrywamy, ale już tylko jedną bramką, a przegrywaliśmy nawet czterema. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 58-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung z funkcją Smart TV oraz odtwarzaniem filmów z USB za 2899 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. No nie mamy niestety dobrych informacji. Przed chwilą Michał Szyba otrzymał 2-minutową karę. Jest 50. Za moment zacznie się 57. minuta tego spotkania. Przegrywamy 21-23. Hiszpanie atakują i przypominamy, gramy w osłabieniu. Będziemy grali w osłabieniu jeszcze przez prawie 1,5 minuty. A zatem dwie bramki.